ये सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो किसी तरह मुझे आजमाए तो आए तो सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो आए तो आए तो आए तो आए इस दिल पे क्या क्या गुजरती है जब उसकी नजर बात करती है ओ, इस दिल पे मुझ पे आए तो ये जज्बा तो हर दिल में होता है हंसता है कोई कोई रोता है ये जज्बा तो हर दिल में होता है मुझे प्यार है इंतजार है मेरी जान तुझे कोई ये बताए तो सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो